राम यह प्रवचन प्रेम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 52 अनुसार 9 जनवरी 1996 को लगभग दोपहर 3 बजे मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवरीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्विंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण अपन पान पराग चले पान पराग अठे चले निखावे लोग बड़े बड़े असाध्य रोग होते हैं वो पान लाते और तुझे तू विद्वान तो खराब होशी देखो इतना रोग है कहता है 1 2 3 4 4 तो 16 रोग हो रहे आदमी पान पराग सब है 16 असाध्य रोग हो जाए मरे फिर छोड़े वो नहीं थे जितना बैठा हो कृपा कर थे तो ऐसा कर लो कि मैं पान पराग खावा ही नहीं हो थाने एक लो क्या हुए 2 हो गया 3 4 हो गया मेरे को सब और फिर 1 2 दिन छुड़ाओ दुनिया का बड़ा उपकार उसी दुनिया मर रही है इन पुण्य होगा आपको तो भाई अच्छी बात पैसा लगा जल्दी क्यों मरो अब जल्दी मरोगे तो पैसा खर्च करो रुपया लगाओ जो जल्दी मरो अच्छा रोगी बना पैसा लगाओ इन तुम्हारा को पैसा दो मरने वास्ते नरक में जाओ कोई तो पैसा दो 100 200 रुपया ला गई गर्भ गिराओ पैसा लगाओ और मरो और पैसा लगाओ और नरक में जाओ तो मुफ्त में भी नरक में क्यों जाओ पैसा लगा जाओ नरक में बेचने वाला जो पैसा मिल गया पैसा क्यों नहीं दुनिया मर रही है तो दशा क्या हो सही छिपक लिया है नहीं घर में गिलहरियां वो गया जार देखे कहीं पड़े पान पराग में पड़े है विष है महान विषोरे क्यों है ना ये पान पराग में पड़े सुकोड़ी देखी उसे जैसे पान पराग बने जैसे जो कैठे बड़े में पड़े अरे ऊपर लिखो रहा है कि स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है अरे फिर खावे अब क्या करो हमारी बात कौन माने बताओ थारे सफा लिखोरी बात कि थारा स्वास्थ्य खराब होगा फिर भी नहीं छोड़े तो मेरी बात कौन सुनेगा क्या दशा हुई है मारे तो मन में यह है कि आप जीवन मुक्त बन सको तत्वज्ञ बन सको हो महात्मा बन सको हो जगह ने मुक्ति कहो वह मुक्ति हो जाए उद्धार हो जाए जीते जी इसी जन्म में अभी अभी अभी देरी का काम नहीं है मन छोड़ के उसके पान पराग भी क्या करो बताओ और नहीं छोड़ो बचो बेचारे मर गया वो बताओ अरे नशो है जो लग जाए तो छूटे को नहीं मदिरा को छूटे नहीं गांव में मदिरा आ रही है महापाप ब्रह्म हत्या के समान पाप बताए हुए वे गांव गांव में हो रही है मदिरा की दुकान मन नहीं करने में हमारे ऐसे भी मारे पर दुकान जो कहते बंद हो गई है वो कैसे फिर चले बता रहे हो तो चले भी अभी फिर बिके है अभी भी क्या बतावे, अरे गौशाला के पास में कम से पेट्रोल पंप के पास में थे लोग, गांव का अगर विचार करो तो बिल्कुल उठ सके, दोनों देर उठा हुआ नहीं कहते उठा हो जा लेने भाई घड़ा है वाले कठे कठे बना करा देनिया ने बैठे मार जूता निकाल दो चौक जा सकते लेनिया तो घना आदमी कहने कहने मना करा धामे में लेने में बहुत थोड़ा मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा, जो सत्संग करने वाला है उनमें कम मिलेगा, उनमें भी नहीं मिलेगा आप तो मन विश्वास नहीं है, था पर भी विश्वास नहीं है, था मारे पर विश्वास थाना नहीं मारे पर विश्वास था पर मारो नहीं जान क्या करो, कम से कम मार पर थे करो मैं था पर विश्वास करूं क्या कह ठीक है। अरे देवता तो करता है चौकी बात है, देवता करो और चाहे देवता करो करे जो खराब है चौकी थोड़ी चीज वे बढ़िया है, क्या देवता करता तो क्या कियो नमस्कार करो भाई ठीक करो भाई ठीक जोर से कहो डर से बताओ 10-15-20 रात धरना देते उठाओ उठ नहीं तो मेरे धरने होता रहता 10-15-20 जाकर बैठ जाए जोधपुर में महाराज तेल का मचा दिया और कलेक्टर को हाथ जोड़ना पड़ा ऐसे काम वाने करनो इस पर झगड़ो ना दियो जो लिखित कह दियो हमारा संगत कर दियो ऐसी शक्तियां ऐसी तैयार हो जाए तो काम करे बहुत ही सर दुकान में जरी जाके धरना दे तो उठाओ दुकान रख सू अरे दुकान नहीं रख सको अरे पर संत कोई मारपीट करे तो फिर अच्छी तरह फंसती हुई संत केवल ऐसी बात करनी है मैं तो कोई दुकान आठ नहीं हो सके मैं नहीं कर सका ऐसे 100-200 दुकान तैयार हो जाए जगह जगह पर गांव गांव भेजा 500-700 लोग कोई बड़ी बात हो नहीं मेरे सत्संग सुनने वाला तैयार हो जाए तो बहुत हो जाए आदमी जोधपुर में कितो काम हो मारे मन को नहीं तो मैं मन में उम्मीद को मैं मारे मत है तो बल मानू ही नहीं हूं कि मैं कर सकू अभी नहीं सोचा मेरी ये ठाकुर जी की कृपा में हुई और वह भगत में इन स्त्री काम क्यों मैंने वो ये थोड़ी हो सके क्या थे अब हाँ कर दो कर दो ये नहीं मैं कर दो आई नहीं मेरे मन में यार ऐसा काम हुआ जो महाराज जोधपुर भर में हड़ताल हो गई गांव में शहर में राज का आदमी पीछे पड़ेगा कि हड़ताल क्यों करी है अब गणेश जी कई मूर्तियां निकलती है कई उतार निकलती है बर्बाद में जो थे तैयार हो जाओ 500-700 तैयार हो जाओ आप लोग भाई लोग तैयार हो जाओ क्यों पर उठाना है लोग मर रहे बेचारा पान परागरी दुकान में जाकर के धर्म लगावे कि बंद करा दुकान थे पैसा लेकर के पैसा लोग लोगों ने मार रहे हो हत्या कर रहे हो पाप कर रहे हो वो बंद कर तुम्हें पाप को लगे थे तेरा पाप नहीं लगा पाप को तुम तेरा पुण्य से बात करो पर हिम्मत जाए जाए मारपीट भी कर सके स्त्री पर पुरुष आकर के स्त्री पुरुष स्त्री मारपीट कर सके आजकल ऐसी बात है जो अच्छा बात करे जगह दंड मिले पर दंड होगा मैं तो ऐसी हिम्मत करो बचाओ भाई दुनिया को बचाओ भाई की पापों से और बुजुर्गों से मरने से बचाओ बगल बात कर रही इसलिए कहीं मर गई ये तो कष्ट है हमारे पर फिर मन नहीं नया नया फरमान हुआ अभी तो कर देगा एक लुगाई एक बच्ची मर एक जन्म जाए और बंद कर दू वह लक्ष्मी है मैंने बहुत इनाम मिल से एक लड़की होकर से और बंद कर दे तो उनको रुपया मिलेगा अरे लड़की का एक रुपया मिलेगा अरे रुपया मिलेगा क्या बात हो रही है राजस्थान के लिए नया नया हुक्म निकला है एक लड़की होकर फिर बंद कर दे तुम लड़कियों की ज्यादा पहुंचे की लड़कियों करे हुए तो लड़के पास निकाल गए। महालक्ष्मी गई हो लक्ष्मी राजलक्ष्मी वो राजलक्ष्मी आई हो बने तो रुपया मिलेगा तुम देंगे याद कि अब एक छोरी होने पर ऑपरेशन करा ले जगह 20,000 रुपया मिल से छोरी रुपया हो जाता राजलक्ष्मी का। अब कैसे दो ही नाश करने का दो ही उपाय है एक तो मार देना और एक जल में नहीं देना तो गया ने तो मार देनी अरे हिंदू ने जल में नहीं देना जल में बंद कर देना एक छोरी हुई फिर ऑपरेशन कर दो बस तो मैंने 20,000 रुपया मिले गाय देखो 20,000 एक गाय मारने 20,000 25,000 रुपया मिले एक गाय ने टुकड़ा टुकड़ा कर दिया था क्या बात है। अब थेलो की नहीं करो तो कौन कर सी बताओ ऐसे सुनने वाले दाजे हो बात भी करो हमारी बात मानोगे हो वादे भी करो मन रोट भी खड़ा हो अंधाता बन गया हमारा अंधाता हमारी पुकार भी सुनो तो साहस करो है नहीं यहाँ साहस क्यों जोध पर क्यों तो अरे क्यों जोध पर भी साहस आई तो क्यों महाराज मैंने लिखित तो बात देना पड़ रहा अपनी बात छोड़कर लिखित देना पड़ेगा ऑर्डर सीधे हो बाबा ताकत है मैं चले पान पराग की दुकान है जार जनों दे तो क्यों गया दुकान उठाऊ मैं बताओगे तो पान पराग ऐद नतीजा है लोग बीमार हो रहा है ऐदसीना मैं लिखो तो साफ पान पराग से हो गया बताओ इस बार तो मैं नहीं चाहूंगा बात मराठी नहीं बोलते है विचार को बिका दे भिंदा शहर गंगा शहर अब मैं रहने मिला नहीं कठी जब तू बंद कर पीछे पड़ गया है तो क्या बड़ी बात है थे इतना तैयार हुए थे तो हम दूर नती और तैयार हो जाए कही थारी सहायता करना हो जैसे नहीं बता अपनी सहायता अपने से हो मारपीट करो मारपीट से मारपीट करो मत मारपीट अपने करो मत चलो गोभी में काम पड़ी हो थे वो बंद कर दिया काम बदला बड़े जोर से मैंने कहा अपने ले आओ आ जाओ बड़े घर बड़े हल्ले अच्छे अच्छे घराने की स्टेट पर मित्र आने नहीं थे गोविंद भवन में सत्संग करने आनंद नहीं दिया बंद कर दिया तो बस जाकर मैं खड़ो रह गई हूँ लोग कह दो आनंद हो थर मारपीट मारपीट मत करो मारपीट करो करो लोग सत्संग होने सुविधे मारपीट चावरी तो मार नहीं मरना चाहते मार नहीं सके कोई मरना नहीं चाहते तो मारे मरने तैयार हो जाए कौन मार सके कई ताकत है तैयार हो जाए इस रेसो देखो एक तुम्हारा सब काम ठीक हो जाए सीधा हो जाए जनता तैयार हो जाए तो सब काम ठीक हो जाए। अब एक अगर गांव में ट्यूबवेल खुन गयो ट्यूबवेल में पानी घड़ी है परंतु गाय समर है ऐसे बोले वो चला होगा गांव में कई बात सुनी है कि एक गांव में पानी मिटे कई गांव में दियो है कि 200 रुपया महीने में दो अब जनता भी 200 कब से लाभ है 200 देने से 200 देर शुरू कर देसी पर 400 लाओ कि 400 देसी 500 लाओ 8,000 रुपया लाओ अब यूं बे खावे से जनता कहां तक दे रही क्या कस लाभ है रुपया आंकड़ा होता है काम नहीं हुआ पानी कुएं में गणो और सब गड़े मन चलानिया है जगह 6,000 रुपया ज्यादा तो थोड़े रुपया होते वो नहीं कहते समय रुपया दे सही समय रुपया दे वो नहीं निचोड़ था निचोड़ रुपया ले आदशा हो रही है आप लोग तैयार हो जाओ तो आप तो हो जाओ भाई महान अनर्थ हो रहा है अनर्थ लोग मर रहा है बिना मौत मरे है पहले जल्दी मरे जल्दी जल्दी अब क्या बताओ बताओ रोग उड़ रहे नहीं मौत उड़ रहे नहीं व्यसन छोड़े नहीं व्यसनों से जल्दी मरे वन छोड़ने नहीं अब क्या बताओ मैं सुना मारी बात सुने कोई तेरे को सुने मैं तो साधु बाबा थोड़े ही हमें थारी बात सुने मैंने गृहस्थी हमें बाहर, अरे गृहस्थियों के लिए पाप करना कहाँ का आप मानते, बड़ी सुगम सुगम बात बताऊ मैं, पर कोई तैयार ही नहीं हुए कहानी नहीं देगा क्या करा। राम राम राम राम राम राम राम राम आप लोग कृपा करो, 15-20-50 तैयार हो जाए, जगह जगह बस ये बंद करो, मरिया बंद करो, पान पराग बंद करो, ऐसी ऐसी कई चीजें बंद करो, कल्याण में आयो है सब लेख। क्या नाम है चॉकलेटर, चॉकलेटर एक और चॉकलेटर, ऐसी कई कई चीजें हैं बहुत ही भयंकर, पतन करने वाली, रोग करने वाली, महान पाप करने वाली, लोक में तो मरो और परलोक में जाओ नरकम है, ऐसी बात है ये चीज, ये परंपरा का नतीजा है, ऐसा तरह रोग है। राज बंद करे वो नहीं, मरिया हुए महाराज ने पैसा मिले मदिरा से, वही ठीक हो दे ज्यादा पूर्व ज्ञान तो थे कराओ और कौन करा सी बताओ, और त्याग करो और बदन त्याग करो, पर त्याग वह कैसे बताओ बहना को ज्यादा भाई लोग तैयार करते बड़े हुए कहते हैं ये जो हो पेट्रोल पंप के पास शराब की दुकान है उसके लिए हम भाई लोगों का सहयोग चाहते हैं, बहन कोई कहे भाई लोगों की सहायता करे, अरे भाई लोग करो पहले, ये तो अचूक उपाय है, ये भी हम उसे छोड़ेंगे नहीं, तो राम जी से काम नहीं सीता जी ने किया, मुझसे राम जी से जो महारावण आ रहे नहीं मरिया ना सीता जी ने था क्या फिर सभा कर दिया उनको, महाराज रक्त बीज था रक्त, रक्त बीज वो पड़ जाए तो एक बूंद रक्त पैदा हो जाए, रक्त बीज छोड़ो ही खून में बीज बीज रक्त रक्त जो मारे तो रक्त पैदा हो जाए, रक्त रक्त पैदा हो जाए तो काली चरी जो साठ की खून अन्न साठ की रक्त बीज खत्म हो गया, रक्त खून है तो मार खत्म कर दे सको, चंडी तैयार हो रहा बस बाकी नहीं दे सके, ये जितने ठंड के जीती है तो पहली भाइयों ने काम लेना चाहिए, जैसे किसी तरह से आप सोचो अफसरों से मिलो राजकीय आदमी से मिलो वाले मिलो किस तरह से और कह दो पहले कि मैं अब ऐसा करेंगे, पहले आप समझा दो ठीक हो जाए नहीं तो फिर करेंगे मारपीट हो जाएगी, फिर जो होगी सो देख लेना, ऐसे समझदार आदमी आप विचार कर करो, अचानक नहीं विचार करो मिल लो, फिर भाई हम इस पर कदम उठाते हैं फिर हमारे को पकड़ोगे, हम ये चाहते नहीं यहाँ से उठ जाए, हमें पहले की है मैंने चेष्टा की है उठ गया था अब पास ही बन गई हुई, ऐसे शहर मात्र में अलोक हुए, काम कठिन है मामूली बात नहीं है, क्यों पीणिया तैयार और पिलानी वाला तैयार और राज को मिलेगा रुपया, वो काम शायद नहीं है, वो पहले मैंने सुनी थी कई वर्षों पहले कि मदिरा के टैक्स में आने वाला रुपया विद्यालय में लगाया जाए तो विद्यार्थी की बुद्धि भ्रष्ट हो, मदिरा में लगाना को लगाना शिक्षा में लगे, आजकल मुझे पता नहीं पहले वर्षों के बाद पक्की छोड़ गई भाई कोई 20-25 वर्ष पहले, मदिरा का ठेका दुकान में दुकान है चलाने पास साला लोगों को पैसे दिलाना, अब नाश करने का उपाय क्या क्या सोच रहे हैं आप, मदिरा में बहुत ठेका मिलता है पैसा बहुत मिलता है आज को मदिरा से, इस बार जितने प्रचार करो जो को दुकान लगा हुए 1000 रुपया मिले 20 रुपये ठेको ले जगह 5 रुपया देखो 5 रुपया ठेको से मिलेगा 5 रुपया कमाओ। हाँ ठीक है, जन्म तो नहीं, जन्म से पहले जन्म ही उठे जब मेरे अंशदान करावे डॉक्टर ने उठी जन्म में, जन्म से पहले माँ ने भेज उठी तो उठे जन्म में पशु पहली शिक्षा मिले फिर से उगता ही राक्षस ही पैदा हुए आज आज क्यों माने बोली मारी माताएं थी बूढ़ी बड़ी कितनी अच्छी थी बना जाए। मैं एक बालक बनी बात बताऊं तो क्या बताओ ना नहीं संकोच आवे लाज भी आवे क्या कहो। मेरे को आप जानते हैं कि स्वामी जी बड़े अच्छे हैं, हर बढ़िया पढ़ कर आया है, बढ़िया बढ़िया है, ऊंचा बढ़िया है, अठारह टावर हूं मैं बिना सर में आकड़ा का आकड़ा निकल गया को सात आठ दस वर्षों को याद को नहीं थी कितने वर्षों को पता नहीं। अपने बने चंद जी की दादी माँ फूका आया हमारे घर में, मैंने क्या प्यार किया, बाजरी रोटी लाया, गुड़ लाया, गुड़ बाजरी रोटी खा ला निकल गया शुरू में बूढ़ा मारी है बंजीरी दादी है तो बंजीर शरीर को नहीं दादी माँ छौ चंदी रवि चंदी मिमणिया मन याद है तो वे माजी हा छोरिया आती मारा छोर एक बालक हुए माजी इन बात देखो राजा राजा ओ बस कर गए और कर सकता दे मेरे पास है और यू कर दे बहुत बड़ा डॉक्टर है भी माँ जी जितने बालक थे वे ले ले रहा थी माँ जी हमारे बालक ने क्या देख लो वो इलाज डॉक्टर के पास नहीं है। बालक जल में जो बालक बीमार हुए बालक ने पालन करे बूढ़ी दादियां होगी परदादियां होगी हमारे सामने कितना बालक आया सामने तो वे इतनी ऊंचे डॉक्टर होती मैं कि पढ़ी नहीं को कुछ नहीं पढ़ी लिखी क्या जी प्यार से करती बताओ बाजरी रोटी गुड़ में खाए खा दे निकली सर्दी घर में ठीक हो जाए ऐसे बालक मैंने प्यार करती करती अब वहां माँ के प्रति श्रद्धा नहीं तो क्या है भक्ति वही पैदा शक्ति है बूढ़ा है शक्ति कम है तो भी जाओ भगवान पालन करे प्यार करे माँ किसको बुरी लगे बताओ माँ सबको अच्छी लगती है माँ वही माँ है। सोलह मात्रा बताइएगा बताइए सोलह माँ सोलह पति माँ है जन्म देने वाली दूध पिलाने वाली पालन करने वाली रक्षा करने वाली बढ़ाने वाली कैसे सोलह बताइए हम कल्याण में आई है तो ऐसी माताओं बनो आप लोग तो कितना बढ़िया काम हुआ है आपने अनुभव की बात है। अब डॉक्टर तो लिखी हुई बातें बता सी आने तो अनुभव है बालक हुए पैदा हुए सामने पैदा हुए बाहर बहन बेटी रहे अपनी बहू के होता है बेटी के होता है बहन के होता है बाल देरानी के होता है जेठानी के होता है सासू के होता है नंद के बालक होता है आपके घर खान वह खान तो बंद कर दी अरे मैं जो उठे जाओ अस्पताल में अस्पताल बीका मेरी बातें सुनी मैंने कही कही छोरे को तो छोरी छोरी को छोरा दे दिया बड़े बड़ी उम्र बड़े उत्सव मनायो छोरो पैदा हो गरीब बनी गए धनी की सोरी अदला बदला कर दिया नरसा मेरा था छोर हो तो नरसा ने खूब दिया राम राम राम राम राम राम, राम, राम। अब वे छोरा क्या निहाल करेगा जब मारो पत्तो ही नहीं है विधवा नहीं मां माने वो नहीं करे बड़ी दो दुशा है महाराज बड़ी दो दुशा है राम राम राम राम राम। आप विचार को भाई है नहीं क्या नाम भाई आप थोड़ा विचार करके और ऐसा काम करो पर विचार कर फिर ठीक नियम पूर्वक योजना बनाओ एक आपको करना पड़ेगा ये बात ठीक है, पर तो उपाय करो अपने, केवल कहने से सुनने से क्या हो। आप योजना करो, 2-4-5-10 आदमी मिलो, योजना करो, योजनाबद्ध काम करो, तब होगा। यार ये पाप पान पराग है, मदिरा है, इन दोनों की थोड़ी योजना बना, योजनाबद्ध काम करो, जो शक्ति काम करे भाई, संघ शक्ति करो। ये कोई बहन लिखे है बात कि अपने भाई लोगों की सहायता की आवश्यकता है, सहयोग चाहते हैं, धंधा देना हो तो, रात को रुकना हो तो, भाई लोगों के सहयोग चाहिए हमारे को। बहन माता सही ठीक बात कर रहे, रक्त कर्म चाहिए ना, फिर हम काम हम कर देंगे। अरे और तो साथ कम मिल रही है, माने भी शायद कटे मिले, बताओ माने भी शायद मिले, 5-10-15-20 तैयार हो गया कि मैं भी यह करा, तो मैं एक लोग बोलूं थे, 10-15-20 तैयार हो जाओ, कितना बोलो, कितनी जगह जाओ, तो माने कोई शायद हम दो थे, मारे कन बैठा रहे जगह बनो, ऐसा इस तरह से ऐसे बन सको। बहुत बढ़िया बात कहो, अपने अपने घर में बालकों को अच्छे बनो, से छोटी छोटी पुस्तक है वो पढ़ो, क्या सीखा थे, क्या किया, और बच्चों में तो भारत धार्मिक भाव पैदा हो, माताओं तैयार हो जाओ तो ठीक है, आप भाई लोग तैयार हो जाओ तो ठीक है, अच्छा भाव है कहते तो भगवान में सहायता करेंगे, कोई भाई लिखे करेंगे आपकी पुत्री, तुम्हारी पुत्री को सहायता करेंगे, भगवान की पुत्री है भाई, आप हम सब भगवान के बालक हैं, हमारे माँ बाप भगवान है, त्वमेव माता पिता, त्वमेव त्वमेव बंधुस्तु सखा, त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम, त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव, हमारे माँ बाप भगवान है, भगवान को याद करके काम करो, उत्साह से करो और भगवान को याद करो, निमित्त मात्र आप बन जाओ, भगवान सहायता करते हैं, आजकल ज्यादा सहायता करते हैं भगवान, गिरा हुआ समय है ना, इसमें भगवान सहायता करते हैं, भगवान को याद करके काम करो। आप शहर में हल्ला मचाओ तो पान परागरी दुकान थे मना कर सको, मदिरा की दुकान थे बंद कर सको, एक सब कर सको, भाई लोग भी संगठित हो जाओ, कई बहने बन जाओ, कर हो जाए, जनता तैयार होने पर क्या पर नहीं हुआ, सब काम ठीक हो जाए। और दूसरी बात है, मैं देखो मेरे वास्ते है वैद्य है डॉक्टर है वे कि तुम फिरो मत जाओ मत, पर मेरे मन में ऐसी हवा है कि आप लोग इस तरह से कर लो, मुझे समय बात बतानी है तो एक समय कराओ दो, मैं भी समय निकाल लू, वहां जाके व्याख्यान दे दू, बात मैं कह दू, मेरे से हो सके जैसी बात, मैं भी तैयार हूं, आप भी तैयार हो जाओ, सुनने से लोगों असर पड़े है। एक बात अगर प्रत्यक्ष बताऊ, अभी मैंने सुनी है बात, कुछ दिन या 12 महीना 2 वर्ष हो गया होगा, अभी सुनी कि जितनी संख्या बीकानेर गंगाशहर बीनासर की जितनी संख्या है, उस संख्या देखते हुए यहाँ ऑपरेशन कम हुआ है, दूसरी जगह जितना हुआ कम हुआ है, तो मेरे मन में संतोष हुआ कि कहने का असर पड़ता है, नहीं तो कम क्यों हुआ है, एवरेज में उतनी नहीं हुई है, नापास तरह से उतना कम हुआ है, तो मानते हैं, सुनना के सब लोग मानते हैं, स्वीकार करते हैं, इस बात तैयार करो, सभा बनाओ, फिर अपने भी चेष्टा करें, मेरे को वैद्य और डॉक्टर रोकते हैं, मैंने कर सू मेरे मन रोको मत ना, मारे शरीर से तो रोक रहे हैं, हमारे मन में रुके नहीं है, मन में रुकावट नहीं है, चलो एक बार मरना तो एक बार ही है, दो बार तो मरना पड़ेगा, वैसे पूरा बैठा रहा है और लोगों में बेचारा में आ बताओ है, कोई फायदा है? राम भजन में देह गले तो गाड़िए, साधा सेती प्रीत पड़े तो पाड़िए। ये तो होश में तो करो, बड़े तो भगवान में लग जाओ। मीरा भाई कही है, आप बदनामी लगे मीठी, राणा जी माने आप बदनामी लगे मीठी। कहे मीरा बिगड़ गई, साधन पास जाओ है। राज रानी घर गई थी, कितने घराने की होकर के गुगुरु बांध मीठा नाची रहे, मंदिर में नाचे गए, कितनी बुरी लगेगी, घड़ी बुरी लगी लोगों को। पर महाराज मीरा भाई का मन अच्छी लगे, मन आ बदनामी लगे मीठी, कितनी बात बदनामी मीठी लगे, सुर मीठा है महाराज। क्यों मैं पाप तो क्यों नहीं, अन्याय करूं नहीं, किसी का नुकसान मैं करूं नहीं, भगवान का भजन करूं, भजन कर रहा हूं। हिम्मत है, हिम्मत भीतर में, अरे सहायता भगवान करे, मदद भगवान करे। आप लोग हृदय से तैयार हो जाओ, नाम जप करो, कीर्तन करो हरदम, तो देखो आप तपस्या बहुत बढ़िया हो जाए। आप विचार करके योजनाबद्ध काम करो, सलाह करके करो, अच्छे अच्छे आदमी मिल करके सलाह करके, राज से भी बात को उनके सामने करो, अफसरों से कहो कि भाई इस तरह से भैया दुनिया नष्ट हो रही है, कितने रोग हो गए बनारे, कितना अनर्थ हो रहा है, कितने लोग मर रहे हैं, कितना व्यसन हो रहा है, राम राम राम राम राम, कितना पतन हो रहा है, कितना स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, कितना वंश नष्ट हो रहा है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, राम राम राम राम राम राम राम राम राम। सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता, परो ददातीति कुबुद्धिरेषा, अहं करोमीति वृथाभिमानः, स्वकर्मसूत्रग्रहितो हि लोकः। अध्यात्म रामायण में जब भगवान वनवास में जा रहे हैं, श्रृंगवेरपुर के पास रात्रि में जब सोए हैं, उस समय में निषाद राज और लक्ष्मण जी ये बातें कर रहे हैं। राम जी को सोते देखा, सीता जी को सोते देखा, हृदय गदगद हो गया। किन महलों में रहने वाले, कितने महाराज राजा दशरथ जी के प्यारे पुत्र पुत्र वधु, वे आज जंगल में पड़े। तो निषाद राज को बहुत दुख हुआ, लक्ष्मण जी को कहा कि लक्ष्मण देखो क्या बताए। तो उस समय की बात है, तो निषाद राज ने कहा कि ये केकई मंदमती, केकई नंदन मंदमती, कुटिल कठिन पन कीन, ते ही रघु बने ही सुख अवसर दुख दीन, के मंद मंद मति, ऐसे कठिन कुटिन पण कीन, सुख अवसर दुख दीन। ये बात कही निषाद राज ने। तब लक्ष्मण जी ने कहा कि निषाद, सुख से दुख से कोई भी दाता, सुख दुख देने वाला कोई नहीं है। के नंदनी मंदमती, के कई दुख दिया, आज बनवास भेज दिया। लक्ष्मण जी कहते हैं निषाद, सुख से दुख से को भी दिलाता, परो ददाती थी, दूसरा दुख देता है, ये कुबुद्धि है, और मैं सुख कर लू, मैं ऐसा कर लू, ये वृथाभिमान है। अपना अपना कर्म है जिसे उस दुख पा रहा है। और भगवान ही वो लक्ष्मण गीता है, लक्ष्मण जी ने उपदेश दिया है, उसका नाम लक्ष्मण गीता है, रामायण में, भारतवीर में, तुलसीकृत रामायण में, अब मैं अध्यात्म रामायण कहता हूँ। और वह मेरे मन में नहीं कोई सुख दुख कर दाता, निर्धकृत कर्म भोग सब भ्राता, ये मानस में है। तो लक्ष्मण जी महाराज है जो देवे थे, भाई ये भगवान है, इनको दुख सुख क्या है, ये तो दुख दुख से अतीत है, इनको तो ऐसी लीला करनी है, इस वास्ते कर रहे हैं। और सुख दुख दूसरे दे दियो या कुबुद्धि है भैया, दूसरे दुख नहीं दे सके। भगवान के रहते हुए, परमात्मा के जीते हुए, अन्याय पूर्वक हुई मैंने उसके दुख भी दे, कोई दुख दे दे हो नहीं सकता, कोई नहीं देता है, ये तो भगवान की लीला, सब सुख और दुख हानि लाभ दीला सब खूब अच्छा उपदेश दिया है। तो वहां का ये श्लोक है अध्यात्म रामायण का, तो अपने आप लोगों से ये कहना है कि आपके मन में जो ये आती है कि अमुक दुख दे दिया मैंने, अमुक स्त्री ने दुख दे दिया, अमुक पुरुष ने दुख दे दिया, अमुक ने ये दे दिया, ये कुबुद्धि है। आप स्वयं विचार करो, एक बहुत बढ़िया मार्मिक बात कहता हूं, जिसने आपको दुख दिया है तो वो दुख देने वाला आपका पाप काटने वाला है। आपको दुख मिलता है उससे पाप कटते हैं, और सुख देता है वो पुण्य काटने वाला है, आपका पुण्य खत्म होता है। तो दुख दूसरा दे सकता नहीं, निमित्त बन जाता है कोई। राम जी को तो खुद वनवास में जाने था, केकई माँ थी, वो बहुत विलक्षण माँ थी, वो राम जी की मर्जी थी वनवास में जाना, क्योंकि दुष्टों का विनाश करने के लिए अवतार लिया, और यहाँ राजा बन जाएंगे, युवराज बन जाएंगे, राज में पहुंच जाएंगे, तो काम कौन करेगा। इस वास्ते राम जी की मर्जी हुई, माँ केकई को निमित्त बनाया कि माँ तू निमित्त बन जाए, और ऐसी हिम्मत नहीं है किसी की इतना अवसर ले सके कि राम लला बेटा तेरा काम है मैं करूंगी अच्छी तरह से, अब जैसे मैं लूंगी सभी कि केकई ने ऐसा किया मैं करूंगी तुम्हारे काम। चित्रकूट मिले सब पहले से मैं केकई काम पड़े मिल जाए, वनवास में आए तो केकई से पहले पड़े, पीछे सुमित्रा और माता को कौशल के पास गए, राम जी मैं काम किया सभी, तो आधा केक काम है तो केक ने अब से मैं लूंगी सबके सब, राम लला बेटा तेरा काम हो जाए, तेरा जो अवतार लेने का प्रयोजन सिद्ध हो जाए तो सब मैं लूंगी, ऐसे काम किया है। तो केक ही कोई मामूली माँ नहीं है, पर व्यवहार में इतना अवदेश हुआ उसका, आज इतनी बहन बैठी है केक ही नाम की एक लुगाई नहीं मिलेगी आपको, एक भाई पूछ लो किसी का केक ही नाम हो तो बोलो भाई, मैंने पूछी सैकड़ों हजारों में केकई नाम उठ गया, केकई नाम उठ गया, लड़ाई करे तो कहीं मरे तो घर में केकई आ गई आकाश गाली दे गई हूं, राम जी की माँ ही, राम जी कौशल्या से ज्यादा केकई के रहते थे, कारण क्या था, भरत के साथ स्नेह बहुत था, राम जी के भरत के आपस बहुत स्नेह था, तो जहां भरत रहे वहां राम जी रहते, कभी कौशल्य माँ के सो गए, कभी केकई माँ के गोदी में सो गए, वही सोते वही रहते, भरत के साथ साथ स्नेह, जब भरत अपनी माँ के पास रहते तो भरत के कारण से दोनों ही, और केकई माँ के फर्क नहीं था कभी कौशल्या का है कि वो है, ऐसा कोई बात नहीं, तो बहुत वहां रहते थे, तो माँ मानते थे, तो राम जी की माँ केकई उसका नाम उठ गया, और कृष्ण भगवान का मामा कंस, मामा माँ है ना, माँ सो दुगुना है, माँ माँ दो माँ हुए मामा हुए मामा दो माँ हुई ना डबल माँ, अरे मामा अच्छा बहुत लगता है बालक को, प्रयागदास जी महाराज की बात आती है ना, छोरे इकट्ठे हो जाते सब अयोध्या के, और मामा जी आए रे मामा जी आए मामा जी, अब सीता जी का भाई तो मामा जी हो ही गया, छोरे का छोरे इकट्ठे हो जाते, मामा जी आए मामा जी आए मामा जी आए, चंद्रमा मामा छोड़ा प्यार हो जाएगा, चंद्रमा मामा कि समुद्र समुद्र से ही लक्ष्मी पैदा हुई, समुद्र से ही चंद्रमा पैदा हुआ, लक्ष्मी माता से कमला देवी पिता देव जनार्दन, तो माँ हुई लक्ष्मी, तो चंद्रमा जी हो गया मामा, तो चंद्रमा मामा चंद्रमा मामा बड़े खुशी होते है मामा है, ऐसे खुश होते, तो मामा साहब देखा कंस, परंतु काम ऐसा किया जो महाराज कंस नाम का पुरुष नहीं मिलेगा आपको, आपने वो तो बताओ, कोई कोई कंस नाम वाला हो तो बताओ है। इतना अब तो बेचारेगा नाम उठ गया, कोई अपने छोरे का नाम कंस कटा था ही नहीं, मैं तो बताओ साहब नाम नहीं मिलेगा, तो भाई ऐसे ऐसे काम करता है वो, तो काम अच्छा करो। कह गई है जगह तो राम जी की छिपी हुई बात है। कह गई का आदर बहुत किया जादे, परंतु भरत जी ने मानेगा, कहते जब तक केकई जीती रही भरत ने मानेगा कि ये कोई माँ होती है जो बेटे को जंगल में निकाल दे, राम लल्ला को निकाल दिया तो माँ तो है ही, बीमा तो थी माता तो है ही, जो बेटे को जंगल में निकाल दे माँ कहने लगे नहीं है। बड़ी अच्छी बात कही, मेरी माँ थी पर मेरी माँ तो मर गई, मेरी माँ तो मर गई, समझा। वो कह गई माँ थी मेरी, अब माँ सही है। कह गई गई वहां महाराज रहते थे नंदीगांव, वहां तपस्या का रूप धारण कर नंदीगांव में रहते थे। वहां कह गई गई महाराणी साहब, मैं तो दास वर्ष मथुरा, महाराणी साहब मानी गई महाराणी साहब क्यों, क्योंकि आप राज अच्छा लगता है आपको, तो आप महाराणी साहब हो, महाराणी महाराणी साहब यहाँ नहीं, यहाँ तो मैं दास ऊपर हूँ, अब मेला में पधारो, अब उठे पधारो, अब मैल खावे और केकई हो मेल, तो मेरे चित लगे केकई का सब कलंक अपने ऊपर। भरत जी आदरणीय भरत जी को मारी मार मानी का महाराणी साहब नमस्कार पधारो, अब मेला में पधारो। अरे तुम से काम अठे क्यों मेरा जवाब, अब कोई माता वे विचार करे तो बेटा ये कह रहा है महारानी साहब कर बोल रहा है बेटा महारानी साहब आप महल में पधारो, सब सहजा कह गए। बड़ी खरड़ी बात, मामूली बात नहीं है यार, बेटा कह रहा है महारानी साहब नमस्कार महारानी साहब पधारो आप महारानी साहब। तो बात ऐसा है भाई, तो अंत में दशा ही होती है, तो अपने बचो, ये बड़ा भाई पाप हो रहा है बुरा है, उस पाप में सुबह सुबह सहमत हो रहे हैं, आप लोग तैयार हो जाओ तो कितना लाभ हो जाए, जहां जहां आप करोगे बड़ी फायदे की बात होगी। मैंने संतों की बातें सुनी है, जिन गांव में सौ दो सौ वर्षों में संत महात्मा साधु आते रहे, केवल ये साधु वेश, अच्छे महात्मा को तो कौन ठेका ले मेरा, वे गांव आज और तरह हुए, सौ दो सौ गांव वर्षा में महात्मा संत नहीं खड़ा है, भूत खड़ा है आज, वो हुआ चीज नहीं है। इन संतों के द्वारा क्या क्या हुआ है, भगवान राम जी एक तो एक राम जी के भगत, सुर नर मुनि सबकी है रीति, स्वार्थ ला कर ही सब प्रीति, स्वार्थ मिंत सकल जग माही, सुपने उपरो परमार्थ नाही, हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक। जहाँ भगवान हुए है, जहाँ भगवान ने अवतार लिया है, जहाँ भगत हुए है वे देश पवित्र हो गए, जहाँ जहाँ भगवान अवतार लीला करी वो देश पवित्र हो गया, जहाँ जहाँ भगत भ्रमण करते हैं चेते वो देश पवित्र हो जाता है, निर्मल हो जाता है, दूसरे देश दुख पा रहे बेचारे, और वो शिक्षा भी बहुत पतन की तरफ ले जा रही है, पान भरा अखाद्य चीजें खा रहे हैं, ब्राह्मणों में और वेश्यों में माहेश्वरी और अग्रवाल शुद्ध शुद्ध जाति, उस शुद्ध जाति में मैरार मांसर अंडार मछलियां आ रही है, महान पतन हो रहा है। तो आप लोग कृपा करके और जागृत करो, प्रेम से स्नेह से कहो, अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं वो पढ़ने को दो, पढ़ गए पास ही ले लो, फिर दूसरी पुस्तक दे दो, पढ़ गए फिर दूसरी पुस्तक दे दो, ऐसे एक तीन चार तरह की भक्तों का चरित्र सीधी सरल पुस्तकें छोटी छोटी अपने घरों में रखो, भाई लोगों को चाहिए ऐसे आप घरों में पुस्तकें रखो, पढ़ने को दो अपने मित्रों को, पढ़ लो पीछे दे दो, फिर वो दे दो, वो पढ़ ली फिर दे दो, ऐसे देव पुस्तक। पुस्तक बिक्री से भी बहुत लाभ होता है, परंतु बिक्री करनी नहीं पड़े, दान देना नहीं पड़े, पैसा खर्च करना नहीं पड़े, थोड़े पैसों में काम हुए और काम बढ़िया होगा, खरीदने वाला पुस्तक ज्यादा मेल देगा, आप जो पढ़ने के लिए पढ़कर पीछे दे देना तो वो पढ़ेगा, इसे ठोस प्रचार होता है और पैसा कम खर्च होता है, ए भाई जितने तैयार हो जाए, बहन जितने तैयार हो जाए, अपने अपने मोहल्लों में अलग अलग, और फिर औरों को तैयार कर दो, ए पुस्तक पढ़ो, ये काम बड़ा सुगमता से हो जाए। ये जो रोकटा करना धरना देना ये बात कर ली है, ये तो योजना पूर्व होगा, और ये तो सब कर सकते सुगमता से अपने बैठे हुए, और अपने बच्चों को घरों में पुस्तकें रखो, चित्र लगाओ भगवान के, ये भगवान ने किया, चित्र रामायण है वो बच्चों को पढ़ाओ, छोटे छोटे बच्चों को चित्र दिखाओ, तस्वीर दिखाओ, तो कितना काम ठीक हो जाए। तो ऐसे घरों में आप लोग रखो, और बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको कीर्तन कराओ, नाम जप कराओ, और पढ़ने लायक हो जाए तो फिर भक्तों के चरित्र पढ़ाओ, भक्त बालक, भक्त नारी, भक्त सप्तरत्न, भक्त कुसुम, भक्त सरोज, पंचरत्न, भक्त पंचरत्न, महिला भक्त महिला रत्न, ऐसी पुस्तकें हैं, बड़ा बड़ा तेरे चरित्र है, चैतन्य महापुरुष चरित्र है, वो एक पुस्तक छप गया, बड़े पुस्तक में 6-7 भाग था, वो एक पुस्तक में छप गया है, तो एक पुस्तक बहुत मोटा बड़ा पोथा कोड़ लिया, फिर छोटी छोटी पुस्तकों का प्रचार करो, छोटी छोटी पुस्तकों का प्रचार करो, जो आदमी पढ़ दे, गाड़ी में पढ़ दे, मोटर में पढ़ दे, घर में पढ़ दे, और बच्चों को सामने रखो, ऐसे के नहीं पढ़े ना मानते नहीं, बच्चे जो बड़े होंगे स्कूल वाले माँ की बात मानते नहीं, तो उन घरों में अपने आड़ा में अलमारियों में 2-4 पुस्तक दो याद यहाँ रख दी, घर में चित्र लगा दिए, तो कभी पढ़े हाथ में दे, कभी देखे, कहना से कहना मानेंगे नहीं, परंतु पढ़े हुए देखे, उठाकर देखे क्या है, क्या दरी है, तो देखेंगे तो उनका असर पड़ेगा, भगवान की तस्वीरें उनका असर पड़ेगा, घड़ी में सजावट जाएगी, सुंदरता छोटे छोटे बच्चों पर असर पड़ता है उसका, ऐसे आप करो तो कितनी बढ़िया बात हो जाए, बहुत बड़ा सुधार हो जाए। आप बीना सर है, बीकानेर है, गंगा शहर है, उद्राम सर है, अपने पास रहने वाले गाँव में आप प्रचार करो, एक एक सर बड़ी लगन के साथ, तो लोगों में कितना ही सद्भाव हो जाएगा। आप अपने गाँव का सुधार होगा करके देख लो, आप भक्तों के चरित्र है उनका बड़ा असर पड़ता है, आप पर असर पड़ा हुआ, मेरे पर असर पड़ा, मैं जानता हूँ इस बात को, भक्तों के चरित्रों का मेरे पर असर पड़ा है, संतों का असर पड़ा है, संतों की भक्तों के जीवन चरित्र है उनका असर पड़ा है, बड़ा लाभ होता है इसे, ये पक्की बात है। आप भी पढ़ो, औरों को भी पढ़ाओ, और बालकों को सुनो, छोटी छोरी आ जाएगी पढ़ने लग गई, 5-7-10 साल की है, पढ़ना आता है कि बेटा सुनाओ, आप सुनो सूर्य से सुनाओ, तो बस सूर्य के खुद बोध होगा, पढ़ाई में वह सहायता होगी, क्यों जो पुस्तक पढ़े तो बोध तो होगा, ज्ञान बढ़ेगा उनका, और वह भक्ति भी पैदा होगी, स्वयं पढ़े न पढ़े माँ सुना बेटा सुनाओ, बाप है, दादा है, दादी है, ये बेटी सुनाओ बेटा, ये सुनाओ हमारे को, ऐसे सूर्य पढ़ना ही पड़ेगा, बड़े प्यार से कहो जो पढ़ाओ, तो आप घरों में सत्संग शुरू हो जाए, ऐसे घर घर मोहल्ला मोहल्ला में आप काम करो तो कितना काम बढ़िया हो जाए। छोटे छोटे बालकों के सामने ऐसी बातें करो, भगवान नाम का कीर्तन करो, भगवान के चित्र दिखाओ, भगवान राम जी की चित्रावली है, कृष्ण भगवान की है, चैतन्य महाप्रभु की है, गीता परिषद छपी हुई है, वे चित्र दिखाओ, छोटे छोटे बच्चे देव राम जी यहाँ करते हैं, देव कृष्ण भगवान ये करते हैं, ये करते हैं, छोटे छोटे बालक उन पर भी असर पड़ जाए, बचपन से असर पड़ा हुआ पक्का होता है। मैं तो भूल जाता हूँ आजकल नाम, दशा ये है मेरी, पर बचपन में बात जो मेरे को याद है, हुई 4 साल का था उस समय भी थोड़ी थोड़ी बातें याद है, बचपन का इतना असर पड़ता है कि भूलती नहीं है, बात याद रहती, 4 साल का बालक वे बात मेरे को याद गई, क्या दशा होती थी, क्या थी, कैसी थी, तो इससे सिद्ध क्या होता है कि बचपन के संस्कार बहुत काम करते हैं, बालकपन के संस्कार बहुत काम करते हैं, बड़ा लाभ होता है, बड़ा लाभ, जिसमें माँ का लाभ बहुत विशेष होता है, माँ जितना लाभ देती है, पहला गुरु माँ माना है, खाना पीना चलना बोलना सब माँ सिखाती है, सबसे पहला गुरु माँ को माना है, अरे आप माताओं हो तो बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को ऐसी शिक्षा दो, कितना बढ़िया काम हो जाए, घर घर में ही आपके बड़े भाई काम हो जाए, ठीक तरह से पाठशाला बन जाए असली, जो जो अच्छे संत हुए हैं, महात्मा हुए हैं, आप निगाह करो तो माताएं बड़ी श्रेष्ठ हुई, माता पेट में रहे, माँ का दूध पिया, माँ का प्यार पाया है, माँ से भाषा सीखे, माँ से सब सीखे, तो बच्चों पर माँ का असर हुआ है। आज विपरीत ऐसी बात के गर्भ में बालक उसको नास्तिक बनाने की चेष्टा हो रही है आजकल, ऐसी ऐसी चेष्टा हो रही कुशेष्टा। तो आप लोग बचाओ, भारत को बचाओ। इंद्र कहे भारत की नैया तुम ही बना बचाओगी मैना, इंद्र कहे भारत की नैया तुम ही बचाओगी बहना, विद्या पढ़ो पति व्रत धारो ये ही है उत्तम कहना। ये बढ़िया चीज है, तुम सुनियो भारत नारी क्या हो गई दशा तुम्हारी, भीम अर्जुन भीष्म जैसे योद्धा तुम न जाए थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न तुमने ही गोद खिलाए थे। विकास है, बड़े बड़े वीर, बड़े महात्मा, बड़े संत, बड़े अवतार, आपने तो दूध पिया है, आपने तो गोद खिलाया है, आप ही तो माँ हो। अच्छे अच्छे महात्मा कहाँ से आए बताओ, यही माताओं से आए और कोई आया ऊपर से टपका है कोई। पीर मदार पूज कर तुमने पैदा किए है मदारी, क्या हो गई दशा तुम्हारी, तुम सुनियो भारत नारी क्या हो गई दशा तुम्हारी। माताएं बनाती है वो महात्मा बन जाता है, संत बन जाता है। बचपन से ऐसी शिक्षा दी जाए छोटे छोटे बच्चों को, कहीं जाए तो क्या विचित्र आती है बना? ऐसे छोटे बालकों को पिता माता रोजिना घंटा डेढ़ घंटा अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा देने में समय लगाओ। क्यों पीछे यही तुम आएंगे समाज में, समाज के बड़े यही तो बनेंगे, और तो कौन बनेगा बोला, छोटा छोटा भी है यही तो बड़े महात्मा संत जो बनेंगे बनेंगे। तो इनको आप बनाओ, अच्छे बनाओ। अभी जो बालक होते हैं उन बालकों को अच्छे बनाओ, अरे बालकों को जन्म ने दो, बालकों गिराओ मत न, बंद मत करो, अपनी संस्कृति नष्ट मत करो। बड़ी मुश्किल हो गई, विदेशों का राज हो गया है, ये कंपनी आ गई बाहर की नष्ट करने वाली, भ्रष्ट करने वाली। मैं पूछा नहीं, पेप्सी बट रही जगह में मुसलमान ने पूरा, जयपुर की बात है, जयपुर की, मैं जयपुर था तो पेप्सी को पूछा कि इसमें मुसलमान का सूर का मांस है, सूर का नहीं है गाय का मांस है, तो वो खिजा करके बुद्धि भ्रष्ट कर रही है। ये सब बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, संस्कृति नष्ट हो जाए, ऐसी जोर से चेष्टा हो रही है। तो आप कृपा करो तो किसी से भारत बच जाएगा, नहीं तो बड़ी मुश्किल है। तो जगह जगह पेप्सी पेप्सी बोट लगे, जगह जगह एक जगह चार चार पांच पांच छह छह बोट देखा, ये देख लाइन की लाइन पेप्सी पेप्सी पेप्सी लिखा हुआ, और बड़ी बड़ी दुकानों का नाम, दुकानों ने ठेका ले लिया बेचने के लिए, तो उन दुकानों का नाम लिखा उनके नीचे, उनका प्रचार कर रहे हैं जयपुर में, जोधपुर में, और कहाँ कहाँ मैंने शहरों में देखा, कई जगह ऐसी बात, कैसे वो प्रचार कर रहे हैं। और उनकी योजना है कि भोजन कराना अपने गांव स्कूल में भोजन कराना। हम गए थे कोलायत, तो गजनेर बीच में आता है, तो गजनेर एक टाइम सत्संग हुआ, उसमें लड़के लड़की आए, कहते हैं हमारे स्कूल में भोजन करते हैं, अंडा खिलाते हैं, और अंडों से बड़े भारी रोग पैदा होते हैं, भ्रष्ट धर्म भ्रष्ट होता ही है, रोग पैदा होते हैं, जो आपको बताया था अपना कसबा हुआ है ना, जो दिखाओ वो कितने कितने रोग पैदा होते हैं अंडों से, और वे रोग फिर मिटते नहीं, वे स्कूल में अंडा खिलाते हैं। गजनेर गांव कोई बड़ा शहर नहीं है, गजनेर गजनेर की पाठशाला ने व्याख्यान दिया एक टाइम, फिर मैं कोलायत चला गया, तो उसमें सोच हो रहा है, अरे स्कूलों में भोजन कराना ये शुरू कर दी चीज, घर पर कोई अंडा खिलाओ इन्हें खिलाओ क्या पता, माँ बाप समझेगा अच्छी बात है भोजन करके, वहां पर ही इतना खर्चा कम हो जाएगा, आफत मिटी, वही समझ ले छोड़ो, ऐसी दशा हो रही है। अंडों से महान हानि, तो ये भाई आप लोग हो, प्रचार करो अंडे के बारे में, सौ तथ्य, सौ बातें हैं, खराबियां खराबियां, ये पुस्तक है। मांस यदि मनुष्य का भोजन होता तो उसके दांत और नखून मांस खाने वाले आदि जानवरों की तरह नुकीले और तीखे होते, परंतु मनुष्य नहीं है, यह प्रकृति से ही शाकाहारी है। मांसाहार मनुष्य को क्रूर बेहरम हृदयहीन एवं हिंसक बनाती है। अंडा साकार नहीं है, यह भी मांस का लाल है, वह भी माँ का लाल है। इसको साकार बताना ये दुष्टों की चाल है। मन तन धन करते कुर खराब अंडा मछली मन श्राप सभी धर्म ग्रंथों का सार साकार उत्तम है। ये बात है।